الرحمن الرحیم. وفقیات جاہلیت میں پہلا عنوان تھا کہ مشرکین مکہ مذہبی لوگ تھے. اب دوسرا عنوان ابراہیمی ہونے کے مدعی تھے، بے دین قسم کے لوگ نہیں تھے، دین کا دعویٰ کرتے تھے. اور کون سے دین کا دعویٰ کرتے تھے؟ ابراہیمی دین، دین ابراہیمی، دین اسماعیلی، ملت ابراہیمیہ، ملت اسلام اسماعیلیہ، اس کے دعوے دار تھے. اس کا ماخذ یہ شاہ صاحب کی عبارت ہے، الفوز الکبیر. یہ شاہ صاحب کی ایک کتاب ہے، تفسیر الفوز الکبیر. اس میں شاہ صاحب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، اما مشرکین خدرا ہو نفامی گفتند، اما مشرکین خدرا ہو نفامی گفتند و دعوا تدین بملت ابراہیمی می کردند، وحنیف کسیرا گوین کہ بملت ابراہیمی متدین باشد، و شعار عام ملت را لازم گیرد. الفوز الکبیر صفحہ 4. اما مشرکین، جو مشرق تھے، خدرا حنفا، حنفا حنیف کی جمع، اپنے آپ کو حنیف کہتے تھے. و دعوا تدین بملت ابراہیمی، ملت ابراہیمی کے تدین یعنی دین بنانا، دین اختیار کرنا، ملت ابراہیمی کے دین کا دعویٰ کرتے تھے، ملت ابراہیمی کے دین کا دعویٰ کرتے تھے. وہ حنیف کسیرا گویند، حنیف اس شخص کو کہتے ہیں کہ بملت ابراہیمی متدین باشد، جو ملت ابراہیمی کا دین اختیار کرنے والا ہو، متدین دین اختیار کرنے والا ہو، ملت ابراہیمی کا جو دین اختیار کرنے والا ہو اس کو حنیف کہتے ہیں. وشعار عام ملت را لازم گیرد، اور اس ملت ابراہیمیہ کے شعار کو لازم پکڑے. تو وہ اپنے آپ کو حنیف کہتے تھے. حنیف کا معنی کیا؟ یعنی ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرنے والا. ان کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہم چلنے والے ہیں. یہ تفسیر الفوز الکبیر. دوسرا ماخذ، فل مشرکونا، یہ بھی عبارت ہے شاہ صاحب کی دوسری کتاب سے، بدور بازغہ سے. شاہ صاحب لکھتے ہیں، فل مشرکونا و ان سموا انفسهم حنیفین فانهم کانوا یشرکون باللہ تعالی. بدور بازغہ صفحہ 189. فل مشرکونا و ان سموا انفسهم، مشرک اگرچہ اپنے آپ کا نام حنیفی رکھتے تھے، و ان سموا انفسهم اگرچہ نام رکھتے تھے اپنا اپنا حنیفین، حنفی حنیفی، مشرک اگرچہ اپنا نام حنیفی، اپنے آپ کو حنیف حنفا یہ اپنا نام رکھتے تھے، حنیف نام رکھنے کے باوجود، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے. نام حنیف بھی رکھتے تھے، حالانکہ حنیف کا معنی ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، اپنا نام حنیف رکھنے کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے. بدور بازغہ صفحہ 189. آپ کے سامنے مشرکین مکہ کے بارے میں یہ بات آئی کہ وہ لوگ دین کے دعوے دار تھے، اور دین بھی کون سا؟ ملت ابراہیم والا دین. اس دین کے وہ دعوے دار تھے، بے دین قسم کے لوگ نہیں تھے. اب آئیے تیسرا عنوان، مشرکین مکہ اللہ کے وجود کے قائل تھے، اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے منکر تھے، دہری تھے، اللہ کے وجود کے وہ قائل تھے، اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے، دہری نہیں تھے. اس کا ماخذ ہماری کتاب فقہ کی ہدایہ، صاحب ہدایہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک آدمی بت پرست ہو، بت پرست، اسے قسم اٹھانا، اس سے قسم اٹھوائی جائے تو کس کی قسم اٹھوائی جائے؟ تو وہاں مسئلہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ اس کو کہو اپنے معبود کی قسم اٹھا، لات کی قسم، عزا کی قسم، فلاں کی قسم، غیر اللہ کی قسم مت اٹھواؤ، قسم اٹھواؤ اللہ کی، اللہ کے نام کی قسم اس سے اٹھواؤ. پھر کوئی کہے جی وہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں، تو اس کا وہ ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ وہ چونکہ اللہ کو مانتے ہیں اس لیے اللہ کے نام کی قسم اٹھواؤ. چنانچہ عبارت ہے صاحب ہدایہ کی، ول وسنیو، ول وسنیو، وسن وسن بت پرست، وسنی بت پرست، لا یحلف الا باللہ، بت پرست سے قسم نہ اٹھائی جائے مگر اللہ کی. کیوں؟ لئن الکفارات باسرہم یا تک دون اللہ، لئن الکفارات، کیونکہ کافر بے اثرہم، تمام بے اثرہم، تمام سارے کے سارے، سارے کے سارے جتنے بھی کافر ہیں، یا تک دون اللہ، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو ماننے کا عقیدہ رکھتی ہیں، اس لیے اللہ کے نام کی قسم اٹھوائی جائے. ہدایہ صفحہ 208 جلد 3، ہدایہ صفحہ 208 جلد 3. شاہ صاحب یہ کوئی گڑبڑ کرتا ہے. ایک ماخذ، دوسرا ماخذ، اما علامہ رازی اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھتی ہیں، ان الکفار کانو مقرین بے وجود سانن، کانو مقرین، اقرار کرتے تھے سانے پیدا کرنے والے کے موجود ہونے کا، اللہ کے موجود ہونے کا اقرار کرنے والے تھے، وجود کے منکر اور دہری نہیں تھے. تفسیر کبیر صفحہ 136 جلد نمبر 32. اب آپ کے سامنے تین عنوان آئے مشرکین مکہ کے لیے، اس تیسرے عنوان پر سوال ہے. ہم نے یہ کہا کہ مشرکین مکہ اللہ کے وجود کے قائل تھے، اللہ کو مانتے تھے، داری نہیں تھے. اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی تم تو کہتے ہو دہری نہیں تھے، لیکن قرآن پاک کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دہری تھے. قرآن پاک کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے وہ دہری تھے، وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، اللہ کے وجود کے قائل ہی نہیں تھے. کون سی آیت جی؟ یہ سورت حامیم جاسیہ کی، وما یہلکنا الا الدہر، وما یہلکنا، یہ وہ کافر کہا کرتے تھے، ان کی بات اللہ نقل کر رہا ہے، وما یہلکنا، نہیں ہلاک کرتا ہم کو الا الدہر مگر زمانہ. یہ سورت حامیم جاسیہ پارا 25 آیت نمبر 24. اب وہ کہتے ہیں ہمیں تو زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، یہ نہیں کہتے اللہ ہلاک کرتا ہے، تو گویا کہ اللہ کے منکر ہیں، ہمیں کوئی ہلاک نہیں کرتا سوائے زمانے کے، تو وہ تو اپنے ہلاک ہونے کی نسبت کرتی ہیں زمانے کی طرف، معلوم ہوتا ہے وہ اللہ کے وجود کے قائل نہیں تھے، دہری تھے، دہر پر ان کا ایمان تھا کہ دہر اور زمانہ وہ ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ یہ سوال ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ اللہ کے وجود کے منکر تھے، دہری تھے، زمانے کو مانا کرتے تھے کہ وہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ جواب سے پہلے ایک تمہید سمجھو، یہ جو دہری ہوتے ہیں، دہری دو قسم کے ہیں، دہری دو قسم کے، ایک قسم ہے دہری دوری، دہری دوری، یہ دہری دوری کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے وجود کا قائل ہو لیکن بعض چیزوں کی نسبت زمانے کی طرف کر دے، اللہ کے وجود کا قائل ہو اور اللہ کے وجود کا قائل ہونے کے باوجود بعض چیزوں کی نسبت، نہ الٹ ہو گیا تھوڑا سا، دہری دوری، دہری دوری وہ ہے جو اللہ کے وجود کا سرے سے منکر ہے، وہ غیر دوری میں اگلی بات آئے گی، دہری دوری جو اللہ کے وجود کا بالکل منکر ہے اور صرف زمانے کے تاثیر کا قائل ہے، زمانہ سب کچھ کرتا ہے، دہر سب کچھ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں دہری دوری، دہری دوری۔ دوسری قسم، دوسری قسم ہے دہری غیر دوری، دہریہ غیر دوریہ، یہ کون ہے؟ جو اللہ کے وجود کا قائل لیکن بعض واقعات میں زمانے کی تاثیر کا قائل ہو، اللہ کے وجود کا بھی قائل ہو البتہ بعض واقعات کی نسبت زمانے کی طرف کر دے، یہ دوسری قسم ہے۔ اب یہ ایک تمہید سمجھنے کے بعد جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ اس آیت میں وما یہلکنا الا الدہر، یہاں کون سے دہری مراد ہیں؟ دوسری قسم والے، دوسرے قسم والے دہری مراد ہیں، جو اللہ کے وجود کے قائل ہو کر بعض چیزوں کی نسبت زمانے کی طرف کرتے تھے۔ اب یہ مالیو لکنا، یعنی وہ قائل تھے اللہ کے وجود کے لیکن ہلاکت کی نسبت زمانے کی طرف کر دیا کرتے تھے، تو اس آیت میں دوسری قسم دہریوں کی مراد ہے، اور جو دوسری قسم ہے دہریوں کی وہ اللہ کے وجود کے قائل ہیں، منکر نہیں ہیں۔ یہ ایک جواب۔ دوسرا جواب کہ اگر پہلی قسم مراد ہو، پہلی قسم مراد ہو یعنی دہری دوری، تو وہ تو وجود کے، وجود باری تعالیٰ کے منکر ہیں، اگر پہلی قسم مراد ہو تو جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ یہ تمام مشرکین مکہ ایسے نہیں تھے، ان مشرکین عرب میں کچھ مشرک، ان میں ایک قسم مشرکوں کی تھی جو اللہ کے وجود کے منکر تھے، باقی تمام اللہ کی وجود کے قائل تھے، البتہ ان مشرکین عرب میں ایک قسم ایسی موجود تھی جو ذات باری تعالیٰ کے وجود کے منکر تھے۔ تو یہ ما یہلک نام ہے، وہ ایک قسم مراد ہے، داری دوریوں کی وہ ایک قسم، وہ ایک قسم کون سی ہے؟ وہ مشرکین عرب کی ایک قسم جو اللہ کے وجود کی قائل نہیں ہے، وہ مراد ہے، سب مشرکین عرب مراد نہیں ہے۔ اب اس کے لیے ماخذ آئیے، نیچے علامہ عبد الکریم شہرستانی ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے الملل والنحل، الملل والنحل، اس میں وہ لکھتی ہیں فصنف منہم انکروا الخالق، فصنف منہم، ان مشرکین عرب میں ایک قسم تھی، صنف ایک قسم تھی، انکروا الخالق، جنہوں نے خالق کا انکار کیا. یہ خالق کا انکار کرنے والے کچھ مشرک ایک قسم تھی صرف، انکر الخالق والباسا والعادتا، والباسا زندہ ہونا، دوبارہ زندہ ہونا، والعادتا دوبارہ اللہ پاک زندہ کرے، اعادہ کرے، اس کے وہ منکر تھے. وقالوا بالطبع المحيي والدهر المفني، وقالوا اور وہ قائل تھے، سمجھو یعنی مانا کرنا، کہتے تھے نا، قالوا بالطبع، وہ قائل تھے کہ طبع محیی ہے. محیی کس کو مانتے تھے؟ طبع کو، طبع طبعیت، یہ یہ جی محیی ہے، اس کے قائل تھے. والدہر المفنی، اور دہر کے بارے میں قائل تھے کہ دہر کیا ہے؟ مفنی، فنا کرنے والا، ہلاک کرنے والا ہے. دہر کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ دہر کیا ہے؟ مفنی ہے. وَهُمُ الَّذِينَ أَخْبَرَ عَنْهُمُ الْقُرْآنُ الْمَجِيدِ، یہی قسم ہے وہ جن کے بارے میں قرآن نے خبر دی. کیا؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، آگے آتا ہے نموت ہوا نہیا، آگے وما یولکنا، یہ الملل والنحل. تو اس آیت میں اگر دہری دوری مراد لیا جائے مشرکین مکہ میں سے، تو یہ تمام مشرکین عرب ایسے نہیں تھے، ان مشرکین عرب میں ایک قسم تھی مشرکوں کی جو اللہ کے وجود کے منکر تھے. لہذا اس سے یہ ثابت کرنا کہ تمام مشرکین عرب دہری تھے، یہ ثابت نہیں ہو سکتا. چلو جی، سوال یہ ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ اللہ کے وجود کے قائل تھے، دہری نہیں تھے، لیکن ہمیں بعض قرآن پاک کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو واقعتاً اللہ کے منکر تھے، اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے. کس طرح جی؟ یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہ سورۃ بقرہ پہلا پارہ، سورۃ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر جی 22 28. کیف تکفرون باللہ، کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا؟ تو اللہ ان کو کہتا ہے تم کیسے انکار کرتے ہو، معلوم ہوتا ہے وہ اللہ کا انکار کرتے تھے، اللہ کے منکر تھے نا. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے وہ اللہ کے منکر تھے، اللہ کے منکر تھے. اسی طرح دوسری آیت ہے، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، سورۃ رعد پارہ 13 آیت نمبر جی 30. یکفرون بالرحمن، وہ رحمان کا انکار کرتے تھے، رحمان کا. اسی طرح یہ ایک اور آیت ہے، اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، یہ سورۃ حامیم سجدہ پارہ 24. حامیم سجدہ نہیں، الف لامیم سجدہ میرے حال میں ہوگی، حامیم سجدہ، اچھا آیت نمبر 9. اب اس میں بھی آ رہا ہے لتکفرون، تم انکار کرتے ہو اس اللہ کا جس نے پیدا کیا زمین کو. تو یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ وہ اللہ کے منکر تھے، اللہ کے وجود کے قائل نہیں تھے. تم تو کہتے ہو وہ داری نہیں تھے، اللہ کے وجود کے قائل تھے، لیکن قرآن پاک کی یہ آیتیں تو بتاتی ہیں کہ وہ اللہ کے وجود کے منکر تھے. جواب سمجھو، جواب یہ ہے ان آیتوں میں کفر باللہ سے مراد کفر بتوحید اللہ، کفر باللہ سے مراد کیا ہے؟ کفر بتوحید اللہ، اللہ کی توحید کے منکر تھے، اللہ کے منکر نہیں تھے، اللہ کی توحید کے منکر تھے۔ چنانچہ یہ آپ کے پاس یہ فام سلف تفسیر ابن جریر سے لکھا ہے، یجہدون وحدانیت اللہ تعالی، یجہدون وحدانیت اللہ تعالی، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے، یجہدون وحدانیت، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے۔ تفسیر ابن جریر صفحہ 150 جلد 13۔ اب آپ کے سامنے جی وفقیات جاہلیت میں یہ تھوڑی سی تمہید تھی، یہ تین چار عنوانوں کی، یہ تمہید سمجھنے کے بعد اب آئیے توحید کے جو پہلے درجے گزر چکے ہیں دو، یہ دو درجے مشرکین مکہ مانتے تھے۔ مشرکین مکہ پہلے درجے میں بھی توحید کے قائل، دوسرے درجے میں بھی توحید کے قائل تھے۔ اس کے لیے صرف ایک عبارت شاہ صاحب کی، اس کو سامنے رکھ لو۔ شاہ صاحب حجت اللہ البالغہ میں لکھتی ہیں، وہاتان المرتبتان، ہاتان المرتبتان، یہ دو مرتبے یعنی دو درجے، لم تبحث الکتب الالہیت عنہما، آسمانی کتابیں الہی کتابوں نے لم تبحث، ان دو درجوں کی بحث نہیں کی، یعنی اللہ دلیلیں دے دے کے ثابت کرے کہ اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، اللہ نے اس چیز کی دلیلیں نہیں دی۔ پہلے دو درجوں کی بحث اللہ نے نہیں کی، آسمانی کتابوں نے نہیں کی۔ وَلَمْ يُخَالِفْ فِيهِمَا، اور ان دو درجوں میں مخالفت نہیں کی، کس نے؟ مشرکو العرب، مشرکونا نون جمع کا گر گیا بوجہ اضافت کے، مشرکین عرب نے، مشرکین عرب نے مخالفت نہیں کی۔ ولل یہود ولل نصارا، نہ یہودیوں نے مخالفت کی، نہ نصرانیوں نے مخالفت کی۔ ان دو درجوں میں یہ بھی توحید کو مانتے تھے، مشرکین عرب، یہودی، عیسائی، ان دو درجوں میں توحید کے قائل تھے۔ چونکہ توحید کو مانتے تھے اس لیے ان دو درجوں میں توحید کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بل القرآن العظیم ناس علی انہما من المقدمات المسلمت عندہم، بلکہ قرآن عظیم ناس، نس یا نس صراحتن بیان کرنا، ناس قرآن عظیم صراحتن بیان کرتا ہے کہ یہ دو درجے مقدمات مسلمہ ان کے ہاں یہ مقدمات مسلمہ سے تھے، یہ چیزیں ان کے ہاں مسلم تھیں۔ قرآن مجید نص کرتا ہے، صراحتن بیان کرتا ہے کہ یہ دو درجے مشرکین مکہ، یہودی، عیسائی تمام مانتے تھے۔ حجت اللہ البالغہ صفحہ 119 جلد 1 یا صفحہ 59 جلد 1۔ اب توحید کے پہلے دو درجے جس طرح مسلمان اس کے قائل ہیں، اسلام اس کی دعوت دیتا ہے، اسلام کے ہاں یہ دونوں درجے توحید کے مسلم، اسی طرح مشرکین عرب، یہودی، عیسائی بھی توحید کے پہلے درجوں میں مسلمانوں کے مخالف نہیں تھے، وہ بھی ان دو درجوں میں توحیدی تھے۔ مشرکین عرب بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، سمجھے؟ پر ذرا آئیے اپنے زمانے کے مشرکوں کا حال، اپنے زمانے کے مشرکوں کا حال، انہاں کا اسی اتھی مقابلہ کرنا ہے، پہلے درجے سے ہی ہمارے زمانے کا مشرک, او یہودی عیسائی مشرکین مکہ, ان سے آگے بڑھ گیا. پہلے دو درجوں میں وہ توحید کو مانتے تھے, ان آکاسی پہلے ہی نہ منسا, پہلے درجے میں ہی یہ مشرک. پہلا درجہ کیا تھا کہ واجب الوجود صرف اللہ ہے, اللہ کے علاوہ واجب الوجود ہمیشہ سے رہنے والا قدیم ازلی ابدی اور کوئی نہیں. انہوں نے کیا کہا, آؤ دیکھو یہ آپ کے پاس لکھا ہے, یہ دیوان محمدی دیوان فریدی, یہ ان کی کتاب ہے, دیوان محمدی دیوان فریدی دونوں طرح کہا جاتا ہے. لکھتا ہے وہ, محمد مصطفیٰ ثانی ندارت, ندارت شان جسمانی ندارت, محمد مصطفیٰ ثانی ندارت, آپ کا ثانی کوئی نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثانی نہیں رکھتے, یعنی آپ جیسا کوئی اور نہیں. ٹھیک, آگے, ندارت شان جسمانی ندارت, آپ جسم والی شان نہیں رکھتے, نہیں رکھتے جسم والی شان نہیں رکھتے, جسمانی شان آپ کی ہے ہی کوئی نہیں, جسمانی شان آپ کی ہے ہی کوئی نہیں. آگے کہتا ہے, بصورت گرچہ انسانی نمایات, مگر نسیان انسانی ندارت, بصورت گرچہ انسانی نمایات, ظاہر صورت میں, بصورت ظاہر صورت میں اگرچہ انسان دکھائی دیتی ہیں, ظاہر صورت میں دیکھو تو انسان دکھائی دیتی ہیں, مگر نسیان انسانی ندارت, مگر انسان جس طرح بھولتا ہے آپ بھولتے نہیں ہیں, مگر نسیان انسانی انسان والا نسیان ندارت نہیں رکھتے. ظاہر صورت میں ہے تو انسان لگتے ہیں, لیکن جس طرح انسان بھولتا ہے آپ بھولتے نہیں ہے, لاج بھولتے نہیں ہیں. پیغمبر کریم کہتے ہیں, انما انسا کما تنسون, جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں. پر آیا ہمارے زمان کا مشرک, اس کا میں مننی نہیں رسول پاک دی گل, مشرک جو ہویا. آگے کہتا ہے, ظہورش حادث و ذاتش قدیم, ظہورش حادث, ظہورش حادث و ذاتش قدیم, تو ممکن لو سے امکانی ندارت, ظہورش حادث جو آپ ظاہر ہوئے, اس ظہور کے اعتبار سے تو آپ حادث ہیں. حادث وہ ہوتا ہے جو کبھی نہ ہو اور پھر ہو جائے, کبھی نہ ہو اور پھر ہو جائے. ظہورش حادث, ظہورش حادث, ظہور کے اعتبار سے تو آپ حادث ہیں, حادث جو پہلے نہ ہو اور پھر بعد میں پیدا ہو جائے, ظہور کے اعتبار سے تو آپ حادث ہیں, لیکن ذات کے اعتبار سے قدیم, و ذاتش قدیم, ذات ان کی کیا ہے, قدیم. قدیم کون ہوتا ہے, جو ہمیشہ سے ہو, ہمیشہ کے لیے رہے. ظہور کے اعتبار سے تو آپ قدیم نہیں ہیں, حادث ہیں, لیکن آپ کی ذات, جو آپ کی ذات ہے تو ذات کے اعتبار سے آپ قدیم ہیں, ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اب قدیم ہونے میں, واجب الوجود ہونے میں ہمارے زمانے کے مشرک نے رسول پاک کو اللہ کا شریک بنا دیا. مزت آیا شرک کرن دا, مشرکین مکہ دے بھی کن کتر گیا. ظہورش حادث و ذاتش قدیم, چون ممکن لو سے امکانی ندارت, ممکن بھی ہوتا ہے وہ جو پہلے نہ ہو پھر ہو جائے پھر کبھی نہ ہو, ممکن کبھی ہو تو کبھی نہ ہو. کہتا ہے چوں ممکن ممکن کی طرح, ممکن کی طرح لو سے امکانی, امکان والا داغ, امکان والی کمزوری, ممکن میں تو کمزوری ہوتی ہے امکان والی کے کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, آپ ممکن والی اس کمزوری کو نہیں رکھتے. آپ ایسے نہیں ہیں کہ ممکن ہوں کبھی ہوں تو کبھی نہ ہوں, آپ ممکن نہیں ہیں, آپ قدیم ہیں. یہ موجودہ زمانے کا مشرک, یہ دیوان محمدی صفحہ 29 یا صفحہ 54, مختلف طبعے ہوتے ہیں جو آج کل مل رہی ہے. ملتان کے احمد سعید قاسمی جو ان کا مشہور علامہ گزرا ہے, اس نے اس کے اوپر تصدیق لکھی ہے اور اس کے اندر یہ شعر موجود ہے, اس کا صفحہ 54 ہے. اب موجودہ زمانے کا مشرک یہ توحید کے پہلے درجے میں ہی اسلام سے ہٹ گیا, توحید کے پہلے درجے ہی میں اسلام سے ہٹ گیا. پر ساڈے کچھ لوگ آخر کہ نہیں جی یہ کلمہ گو نے انہوں مشرک نہ آخو ہے بلے, ہوئے مکہ کا کافر تو مشرک تھا باوجود اس دے کے دو درجوں میں توحید پہلے دو درجوں میں بھی مانتا تھا, اس کو ہر ایک کہے گا مشرک مشرک مشرک. اور اپنے زمانے کا مشرک جو پہلے درجے میں ہی مشرک بن گیا آخر کہ نہیں جی انہوں نہ آخو, کیونکہ نہ دے اپنے لگ دن نہ کچھ. اچھا جی, دوسرا آپ کے پاس ماخذ موجود ہے عقیدہ بریلویہ, عقیدہ رضا خانیہ کا ایک ماخذ گزرا, دوسرا ماخذ. یہ دوسرا ماخذ ہدایت بخشش مولوی احمد رضا خان کی کتاب, ان کے اعلی حضرت کی, اعلی حضرت او کی ہدایت. ممکن میں یہ قدرت کہاں, واجب میں ابدیت کہاں, حیروں حیراؤں یہ بھی ہے خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بلے بلے. ممکن میں یہ قدرت کہاں, یعنی میں اگر رسول پاک کو کہوں کہ آپ ممکن ہیں تو جو ممکن ہوتا ہے وہ قادر نہیں ہوتا, جو ممکن ہوتا ہے وہ, اور رسول پاک تو جی قادر ہیں اللہ کل شے, بالکل اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں. جس طرح اللہ ہر چیز پہ قادر ہے رسول پاک بھی ہر چیز پر قادر ہیں, تو قادر کو دیکھا جائے تو پھر ممکن تو نہیں آدمی کہہ سکتا, کیونکہ ممکن میں یہ قدرت نہیں ہوتی. آگے, واجب میں ابدیت کہاں, یعنی آپ کے قادر ہونوں کو دیکھا جائے تو ممکن نہیں کہنا چاہیے, اور آگے پھر ممکن نہیں تو واجب ہیں, واجب الوجود. وہ سمجھے, واجب سے مراد یہی واجب الوجود. واجب الوجود کہوں تو وہ بھی اب کیا کروں, ادھر قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بے ابدی, ابدیت ابدیت, ہاں قرآن پاک رگڑا کٹدا پینا مشرک پلیتاں دا. تو کہ واجب میں ابدیت کہاں, اب ممکن تو میں مانتا نہیں, تے واجب اگر کہوں تو واجب, پھر واجب میں ابدیت کہاں. ادھر قرآن اب داخدا پہ آئے اتھے وقت میں پھس دا وہاں آکھے کہندا ہے حیران ہوں یہ بھی ہے خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بولے حیران ہوں یہ بھی ہے خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, پتہ نہیں ہے کی بے. اب ممکن ہونے کا انکار کرتا ہے, طریقے کے ساتھ واجب کا اعلان کر رہا ہے. یہ ہدایت کے بخشش صفحہ 33 جلد 1, ہدایت کے بخشش صفحہ 33 جلد 1. اچھا جی, دو درجے آپ کے سامنے آ گئے, جن دو درجوں میں مشرکین مکہ، مشرکین عرب، یہودی، عیسائی، انہوں نے بھی مسلمانوں کی مخالفت نہیں کی، پر موجودہ زمانے کا مشرک انہی درجوں میں گیا۔ اب آئیے ذرا تیسرے درجے کی طرف۔ تیسرا درجہ ہے توحید فی التصرف یا توحید فی التدبیر۔ کاموں کی تدبیریں کرنا، کاموں میں تصرف کرنا، یہ جو مختلف کاموں میں تدبیر کرنا، تصرف کرنا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ اس کی ایک ہے بڑے بڑے کاموں میں تصرف کرنا، اور ایک ہے چھوٹے چھوٹے کاموں میں تصرف کرنا۔ بڑے بڑے کاموں میں تصرف کرنا اسے کہا جائے گا تصرف فی الامور العظام، یا تدبیر فی الامور العظام۔ بڑے بڑے کام وہ کیا ہیں؟ تصرف فی الامور العظام اور تدبیر فی امور العظام، بڑے بڑے کاموں کی تدبیر کرنا۔ دوسری قسم کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹے چھوٹے کام، انہیں کہا جائے گا امور حقیرہ، امور حقیرہ۔ تدبیر کون سی؟ امور حقیرہ والی۔ اب پہلا قسم اسے ہم کہیں گے توحید فی تدبیر الامور العظام، دوسری قسم کو کہیں گے توحید فی تدبیر الامور الحقیرہ۔ توحید کیا ہوگی؟ یعنی بڑے کاموں کے تدبیر کرنے میں، تصرف کرنے میں اللہ کو ایک ماننا۔ دوسرا، چھوٹے کاموں کی تدبیریں اور تصرف کرنے میں اللہ کو ایک ماننا۔ اس کے اب یہ دو حصے آ گئے۔ اس میں جو پہلا حصہ ہے، پہلی قسم میں مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے معبود بڑے بڑے کاموں کے کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، بڑے بڑے کاموں کے کرنے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ امور عظام کی تدبیر کرنا، امور عظام میں تصرف کرنا، یہ اللہ ہی کی صفت ہے۔ وہ کہتے تھے ہمارے معبود بالکل بے بس، بے اختیار، بڑے کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، نہ ذاتی طور پہ طاقت رکھتی ہیں، نہ عطائی طور پہ طاقت رکھتی ہیں۔ بڑے کاموں کے کرنے میں وہ اللہ کی توحید کو مانتے تھے، بڑے کاموں کے تصرف کرنے میں اللہ کی توحید کو مانتے تھے۔ آگے آئے گا چھوٹے کاموں کا سلسلہ۔ اب یہ جو ہم نے ایک عنوان لیا ہے کہ جی بڑے بڑے کاموں کے کرنے میں وہ مانتے تھے کہ یہ کام کرنے والا اللہ ہی ہے، ان کاموں کے کرنے میں ہمارے معبود اللہ کے شریک نہیں ہیں، بلکہ اللہ اکیلا ہے یہ کام کرنے والا۔ اب یہ ہمارا ایک گویا کہ دعویٰ ہو گیا کہ بڑے بڑے کاموں کی تدبیر کرنے میں مشرکین مکہ بھی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے۔ اب اس پر ہم نے قرآن پاک سے شہادتیں پیش کر دی ہیں تاکہ یہ دعویٰ ثابت ہو جائے۔ دعویٰ ثابت ہوتا ہے شہادتوں سے، دلائل سے۔ اب ہم نے یہ گویا کہ دعویٰ کیا ہے کہ مشرکین مکہ بڑے بڑے کاموں کے تصرف کرنے میں اللہ کی توحید کو مانتے تھے، مشرک نہیں تھے۔ وہ سمجھے، بڑے بڑے کاموں کے تصرف کرنے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے تھے۔ ان کے لیے آئیے ذرا اب پہلا شاہد۔ اچھا، یہ ایک پہلے ماخذ لے لیجئے۔ چلو، یہ شاہ صاحب کی عبارت ہے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں والمشرکون وافقو المسلمین فی تدبیر الامور العظام۔ مشرک وافقوا المسلمین، مسلمانوں کی موافقت کی، مشرکوں نے بھی مسلمانوں کی مطابقت کی، مسلمانوں والا عقیدہ اختیار کیا، کس چیز میں؟ فی تدبیر الامور النظام، بڑے بڑے کاموں کی تدبیر کرنے میں، بڑے بڑے کاموں کی تدبیر کرنے میں مشرکوں نے بھی مسلمانوں والا عقیدہ اختیار کیا۔ وہ سمجھے، یہ حجت اللہ البالغہ صفحہ 120 جلد 1، یہ صفحہ 59 جلد 1۔ اب بڑے بڑے کاموں کی تدبیر کرنے میں مشرکوں کا عقیدہ بھی وہی تھا جو مسلمانوں کا عقیدہ تھا، ایک ماخذ۔ دوسرا ماخذ، یہ بھی شاہ صاحب کی عبارت ہے، ای مشرکان در خلق جواہر و تدبیر امور ازام، ہیچ یکرا شریک نمی دانستند۔ ای مشرکان، یہ جو مشرک تھے، سمجھے، مشرکین مکہ، یہ جو مشرک تھے در خلق جواہر، جواہر کے پیدا کرنے میں، وہ تدبیر امور ازام، اور امور ازام کی تدبیر کرنے میں، ہیچ یکرا، ہیچ یکرا کسی کو بھی، وہ سمجھے، ہیچ یک کسی کو بھی، کوئی پیر فقیر نبی ولی زندہ مردہ کوئی بھی ہو، کسی کو بھی شریک نمی دانستن، شریک نہیں سمجھتے تھے، شریک نہیں سمجھتے تھے۔ الفوز الکبیر صفحہ 4، یہ شاہ صاحب کی کتاب ہے، تفسیر الفوز الکبیر۔ شاہ صاحب فرماتی ہیں، اب بڑے بڑے کاموں کی تدبیر کرنے میں اللہ کی توحید کو مانتے تھے، کسی کو اللہ کا شریک نہیں بناتے تھے۔ یہ ہم نے ایک بات کہہ دی، شاہ صاحب نے ایک بات کہہ دی، لیکن یہ بات ثابت تب ہو سکتی ہے کہ اس پر شہادت موجود ہو۔ اس لیے آئیے، آپ کے پاس آگے لکھا ہے شاہد نمبر 1، شاہد نمبر 1۔ پہلے شاہد کا تعلق ہے تسخیر شمس و قمر، تسخیر شمس و قمر، سمجھو ذرا بات کو، سورج اور چاند کو مسخر کرنا، سورج اور چاند کو مسخر کرنا، سورج اور چاند پر حکم چلانا، سورج کو کہنا اب طلوع کر کے آ جا، اب غروب ہو جا، فلاں طرف سے آ جا، فلاں جگہ سے طلوع کر، چاند کو کہنا آ جا، چاند کو کہنا چلا جا، سمجھے، یہ سورج اور چاند پر حکم چلانا، سورج اور چاند کو مسخر کرنا، یہ بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے، جن بڑے کاموں میں مشرکین مکہ بھی سمجھتے تھے کہ اللہ ہی یہ کام کرنے والا ہے، اس کام کے کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذاتی طور پہ کوئی شریک ہے، نہ عطائی طور پہ کوئی شریک ہے، نہ بالفعل کوئی شریک ہے، نہ بالقوا کوئی شریک ہے، ان کاموں کے کرنے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر فقیر اللہ کا شریک نہیں ہے۔ جو سورج پر حکم چلائے، سورج پہ حکم چلائے گا تو صرف اللہ کا، چاند پہ حکم چلے گا تو صرف اللہ کا، سورج اور چاند پر حکم چلانے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ یہ سورج اور چاند پر حکم چلانا، یہ بڑے کاموں میں سے ایک بڑا کام ہے، امور ازام میں سے ایک امر عظیم ہے، جن امور ازام میں اللہ ہی کا اختیار چلتا ہے، اللہ ہی تصرف کرتا ہے، ان کاموں کے کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہوتا، یہ ان کاموں میں اس کام کو بھی سمجھتے تھے۔ اب اس پر دلیل آئیے قرآن پاک کی آیت سے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. سورة عنکبوت پارہ 21 آیت نمبر 61. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اگر آپ ان سے سوال کریں, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ من خلق السماوات والارض, کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو, وَسَخَرَ الشَّمْسَ کون ہے جس نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو, سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا, سورج اور چاند پر حکم چلانے والا کون ہے, ان سے آپ پوچھیں, مکے کے کافروں سے, مشرکین مکہ سے آپ پوچھیں کون ہے, تو وہ لَيَقُولُنَّ, لَيَقُولُ وہ ضرور بِضرور کہیں گے اللہ, کہ یہ کام کرنے والا کون ہے, آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا اللہ ہے, سورج اور چاند پر حکم چلانے والا اللہ ہے, یہ کیا کہیں گے, کون ہے اللہ, کون ہے, یہ نہیں کہیں گے ہمارا بابا لات عزا حبل جو ان کے معبود تھے, اگر وہ غیر اللہ کے قائل ہوتے تو وہ کہتے نا, مثلا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَاللَّاتِ, اللہ بھی قادر تے لات تے عزا بھی, پر قرآن پاک کیا گواہی دیتا ہے, کیا کہیں گے, صرف اللہ, صرف زمین آسمان نہ سورج اور چاند پر حکم چلانا یہ اللہ ہی کا کام ہے, اس کام کے کرنے میں اللہ کا کوئی شریک, فَأَنَّا يُفَكُونَ پھر کہاں سے وہ پھیر دیے جاتے ہیں, فَأَنَّا يُفَكُونَ کہاں سے وہ پھیر دیے جاتے ہیں, یعنی اللہ کہتا ہے وہ جب مانتے ہو کہ سورج اور چاند پر حکم چلانے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں, پھر مان لو کہ عبادت میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں, کہاں سے تمہیں پھیر دیا جاتا ہے, مانتے بھی ہو کہ سورج اور چاند پر حکم چلانے میں شریک کوئی نہیں ہے, تو پھر آگے بھی ماننا چاہیے نہ کہ عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے, پھر عبادت میں شریک کیوں بنا لیتے ہو, فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. اب اس پہ فہم سلف اسلاف نے اس کا معنی کیا کیا, دیکھو معنی, اے اذا کان الامر کذالک, جب معاملہ اس طرح ہے, یعنی اس میں تم بھی توحید کو مانتے ہو, سورج اور چاند پر حکم چلانے میں تم بھی توحید کو مانتے ہو, تو فَكَيْفَ يُصْرَفُونَ عَنِ الْإِقْرَارِ بِتَفَرُّدِهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْأُلُوحِيَّتِ, فِي الْأُلُوحِيَّتِ, پھر کیسے پھیر دیے جاتے ہیں وہ, عَنِ الْإِقْرَارِ بِتَفَرُّدِهِ, تفرد توحد توحید, توحید کا اقرار کرنے سے, فِي الْأُلُوحِيَّتِ الُوحِيَّتِ عبادت میں, الوحیت اور عبادت میں توحید کے اقرار کرنے سے, توحید کے اقرار کرنے سے, کیف یصرفون کیسے وہ پھیر دیے جاتے ہیں, ما اقرارہم بتفردہی باوجود ان کے اقرار کرنے کے, تفرد توحید وہ سمجھے, تفرد اللہ کی توحید, وحدہ لا شریک, اقرار کرتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے, فیما ذکر من الخلق والتسخیر, خالق ہونے میں اور سورج اور چاند پر حکم چلانے میں, جب ان دو کاموں میں اللہ اکیلا ہے تو مان لو کہ الوہیت میں بھی اکیلا ہے, مان لو کہ الوہیت میں بھی, پھر الوہیت میں توحید کو ماننے سے, عبادت میں توحید کو ماننے سے کیسے پھیر دیے جاتے ہیں یہ, یعنی ان کو پھر اس میں بھی توحید کو ماننا چاہیے. اب کیا مانا کر رہی ہیں یہ سید محمود آلوسی, کہ وہ ان دو چیزوں میں, خلق میں اور تسخیر میں اقرار کرتے تھے, اقرار کرتے تھے بتفردی ہی اللہ کے, وحدہ لا شریک ہونے کا, وہ سمجھے, اب اب سورج اور چاند پر حکم چلانا یہ ایک امور نظام میں سے بڑا کام ہے, اور اس کام میں وہ مانتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے, اس کام میں اللہ کا کوئی شریک. تفسیر روح المعانی صفحہ 11 پارہ 21 سمجھو. اور وہ یہ بھی نہیں کہتے جی اللہ یہ کام کرتا ہے ذاتی طور پہ اور ہمارے معبود کام کرتے ہیں عطائی طور پر. یہ آج کا مشرک تو وہاں تھا نہیں نا کہ ابو جہل کو یہ تاویل سکھاتا. اگر وہ عطائی کے قائل ہوتے, اگر وہ عطائی کے قائل تو اللہ بیان کرتا نا کہ وہ کہتے ہیں جی جواب میں کیا کہیں گے جی ذاتی طور پہ تو سب کچھ اللہ کرنے والا ہے اور عطائی طور پہ ہمارے معبود کرنے والے ہیں. اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا تو اللہ بیان کرتا نا, لیکن اللہ پاک بغیر فرق کرنے کے بیان کر رہا ہے. گویا کہ اللہ بتا رہا ہے ان کا عقیدہ کیا, وہ مانتے تھے کہ سورج اور چاند پر حکم چلانا اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, نہ ذاتی طور پہ کوئی شریک ہے نہ عطائی طور پہ کوئی شریک. وہ سمجھے. پھر اگر ان کا عقیدہ ہوتا چلو جی پیر فقیر, پیر فقیر یا یہ بت پیروں کے یہ تو شریک نہیں ہے پر نبی شریک ہیں, لیکن نبی شریک ہیں, یہ اگر وہ فرق کر کے قائل ہوتے تو اللہ بیان کرتا نا. اللہ پاک کیا بیان کر رہا, وہ کسی کو شریک نہیں مانتے تھے. سمجھے, کوئی زندہ مردہ نبی ولی پیر فقیر کسی کو بھی سورج پر حکم چلانے میں چاند پر حکم چلانے میں وہ کوئی شریک نہیں مانتے تھے, وہ کوئی شریک. اچھا جی, یہ آپ کے سامنے آیا پہلا شاہد اس بات کے لیے. اب آئیے شاہد نمبر 2. پہلا شاہد آ گیا امور نظام کے لیے کہ بڑے بڑے کاموں میں مشرکین مکہ کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ بڑے کاموں کے کرنے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے, بڑے کاموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. آگے نمبر 2, شاہد نمبر 2, اس دوسرے کا تعلق ہے لیل و نہار کے ساتھ. لیل و نہار سمجھو, رات میں تصرف کرنا, رات کو لانا دن کو لانا, رات کو لے جانا دن کو لے جانا, رات کو چھوٹا کر دینا دن کو بڑا کر دینا, رات کو بڑا کر دینا دن کو چھوٹا کر دینا, ایک کو سفید بنا دینا ایک کو کالا بنا دینا. سمجھے, یہ رات اور دن کے تصرفات, یہ رات اور دن کے تصرفات وہ مانتے تھے. یہ رات اور رات اور دن میں تصرف کرنا یہ بھی بہت بڑا کام ہے, یہ بھی بہت بڑا کام ہے, اور یہ ان بڑے کاموں میں سے ہے جن بڑے کاموں کو کرنے والا صرف اللہ ہے. ان بڑے کاموں کے کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. لیل و نہار میں تصرف کرنا, لیل و نہار میں تصرف کرنا مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا. یہ ان امور نظام میں سے ہے کہ جن امور نظام میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, نہ ذاتی طور پہ نہ عطائی طور پہ, نہ بل فیر نہ بل قوا, نہ کوئی نبی تے نہ کوئی ولی تے نہ کوئی پیر فقیر, کوئی بھی شریک نہیں ہے. اس کے لیے آئیے قرآن پاک کی آیت بطور شہادت کے, یہ سورۃ قصص کی آیت ہے. قل ارأیتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. یہ سورۃ قصص 12-20 آیت نمبر جی 71 72 ہو جائے گا. ہاں, بالکل کہہ دیجئے, ارائیتم بتاؤ تو صحیح, ارائیتم بتاؤ تو صحیح, ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا, اگر اللہ کر دے تم پر رات کو سرمدن ہمیشہ, اللہ فیصلہ کر دے کہ رات رہے گی ہمیشہ, اے میرے پیارے پیغمبر ان مکہ کے کافروں کو کہہ دو کہ اگر اللہ فیصلہ کر دے کہ رات رہے گی ہمیشہ, الا یوم القیامہ, قیامت تک, قیامت تک رات ہی رات رہے گی, اگر اللہ یہ فیصلہ کر دے تو ان کو کہو, ان سے پوچھو, من الہ غیر اللہ, من الہ غیر اللہ, او کون معبود ہے اللہ کے سوا, کون معبود ہے اللہ کے سوا, یاتیکم بضیاء, جو لے کے آ جائے روشنی, یعنی دن, اللہ رات کا فیصلہ کر دے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات رہے گی, تو بتاؤ تمہارے معبودوں میں سے کوئی معبود ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے تمہارا ایسا, جو لے آئے روشنی, یعنی دن لے آئے روشنی, وہ بھی اقرار کرتے تھے ہمارے معبود لانے والے نہیں ہے, یہ کام کرنا اللہ ہی کا کام ہے, اس کام میں اللہ کا کوئی شریک, اللہ اگر رات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلط کر دے تو دن کو لانے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا, یہ کام کرنے والا کون ہے, اللہ ہی ہے, اس کام کے کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. اور اس کے آگے دوسری آیت, قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا, اللہ فیصلہ کر دے ہمیشہ دن کا, پہلی آیت میں ہے فیصلہ رات کا, دوسری آیت میں ہے فیصلہ دن کا, اللہ فیصلہ کر دے کہ ہمیشہ دن ہی دن رہے گا, الا یوم القیامہ, قیامت تک, تو میرے پیارے پیغمبر ان سے پوچھو, من الہ غیر اللہ یاتیکم باللیل, او کون معبود اللہ کے علاوہ جو لے آئے رات, کون سی رات, تسکنون فی, اور رات وہ جس میں آرام کرتے ہو, وہ دن کے کام کاج کر کر کر کے تھک جاتے ہو, اللہ نے رات بنائی ہے بس تھوڑا سا آرام کیا ساری تھکاوٹ ختم, یہ اس طرح اگر اللہ فیصلہ کر دے کہ ہمیشہ دن رہے گا تو تمہارے معبودوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ دن کو ختم کر کے رات لے آئیں, یعنی یہ رات اور دن پر یہ حکم چلانا, اس حکم چلانے میں تمہارے معبودوں میں سے کوئی معبود اللہ کا شریک ہے, کوئی تمہارے معبودوں میں سے کوئی معبود یہ کام کر سکتا ہے, وہ بھی مانتے تھے یہ کام کرنے والا اللہ ہی ہے, ان کاموں کے کرنے میں ہمارے معبود بالکل بے بس ہیں, بے اختیار ہیں, ککھ اختیار نہیں رکھ دے, رات دن پر تصرف کرنے میں اللہ کا حکم چلتا ہے, یا ہمارے معبود بالکل بے اختیار بے بس ہیں, ان کا کوئی اختیار نہیں ہے, اس تصرف میں وہ اللہ کی توحید کو مانتے تھے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے تھے, سمجھے. اچھا جی, یہ سورت قصص کی آیت آپ کے سامنے آئی, ان دونوں آیتوں میں, اب پہلی آیت میں ہے رات کو ہمیشہ مسلط کرنا, دوسری میں ہے دن کو ہمیشہ مسلط کرنا, لفظ کہا گیا تمہارے معبودوں میں سے من الہ غیر اللہ, کوئی الہ ہے, اب یہاں سے پتا چلا الہ کون ہوتا ہے, جو رات لانے کی طاقت رکھتا ہو, الہ کون ہوتا ہے, جو دن لانے کی طاقت رکھتا ہو, وہ سمجھے, لوگ کہتے ہیں جی یہ تم جو مانے کرتے ہو حاجت روا کوئی نہیں, مشکل کشا کوئی نہیں, پتر تیاں دین والا کوئی نہیں, رات دن تے تصرف کرن والا کوئی نہیں, سورج چاند تے تصرف کرن والا کوئی نہیں, مانے کتھوں کڈنے نے, الہ دا مانا کتھوں ہے, اب اس آیت میں الہ کا مانا آ رہا ہے, الہ اللہ کس کو کہہ رہا ہے, رات پر تصرف کرنے والا, دن پر تصرف کرنے والا, اس کو کیا کہتے ہیں الہ, اس کو کیا کہتی ہیں الہ, وہ سمجھے, اسی طرح اور آیتیں آئیں گی سمجھاتا ہو جاؤں گا آپ ساتھ ساتھ. اب الہ, الہ کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں. عبادت کے لائق اللہ کیا بتاتا ہے؟ رات پر تصرف کرنے والا, دن پر تصرف کرنے والا, اس قسم کے تصرفات کرنے والے کو الہ کہتے ہیں. اس قسم کے تصرفات کرنے والے کو الہ کہتے ہیں. اب کوئی ہے؟ وہ بھی مانتے تھے اور کوئی الہ نہیں ہے. اب آپ نے سورج چاند کے تصرف کرنے میں, لیل و نہار کے تصرف کرنے میں یہ دو شاید گزر چکے ہیں. مشرقین مکہ بھی ان دو کاموں میں اللہ کی توحید کے قائل تھے, ان کاموں میں اپنے معبودوں کا شریک نہیں بناتے تھے. اب آئیے ذرا مقابل عقیدہ بریلویہ. ہمارے زمانے کا مشرک عقیدہ بریلویہ, عقیدہ رضاخن رضاخانیہ جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں, مولوی احمد رضا خان کو ماننے والے, قرآن جاتا ہے تو چلا جائے لیکن انہوں نے مولوی احمد رضا خان صاحب کی بات کو چھوڑنا نہیں ہے. آؤ ذرا, مشرکین مکہ پہلے دو درجوں میں توحید کو مانتے تھے لیکن آپ کے سامنے آ چکا ہے ان کا عقیدہ موجودہ زمانے کے مشرکوں کا کہ یہ ان دو درجوں میں بھی توحید کی بجائے شرک کے قائل ہیں, اور یہ تیسرا درجہ آ رہا ہے, تیسرے درجے کا آدھا حصہ, تیسرے درجے کا آدھا حصہ امور عظام والا. اس میں یہ دو شاہد آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ ان دو چیزوں کے تصرف کرنے میں مشرکین مکہ کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. پر ہمارے زمانے کا مشرک یہ آپ کے سامنے لکھا ہے, اور یہ عام چھوٹے موٹے مولوی کی بات نہیں, اعلی حضرت کی. کون سے؟ اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب, مولانا احمد رضا خان صاحب جو اپنے آپ کو ان کے ماننے والے کہتے ہیں سنی سنی سنی اسی سنیاں. عقیدہ ابو جہل سے بھی بڑا شرک والا. ابو جہل کا اتنا شرک نہیں جتنا زیادہ شرک والا عقیدہ ان کا. اپنے آپ کو کیا کہیں گے؟ ہم سنی سنی اہل سنت, اہل سنت سنی سنی. بلے بلے, آؤ ذرا دیکھو, انصاف کرو, خود انصاف کرو. ہر ایک نے مرنا ہے, مر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. دیکھیے ذرا عقیدہ بریلویہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم شمس و قمر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم شمس و قمر, تمام ملکوت السماوات والارض پر جاری ہے. آفتاب کو حکم دیا کہ ٹھہر جا, فوراً ٹھہر گیا. بلے بلے, اب قرآن پاک کیا بتاتا تھا کہ سورج اور چاند پہ حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا. رات دن پر حکومت کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی. لیکن آیا جی موجودہ زمانے کا یہ مشرک سنی بریلوی کہنے لگے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم شمس و قمر, شمس و قمر, تمام ملکوت السماوات والارض پر جاری ہے. سورج چاند پر, تمام آسمان و زمین کے ملکوت وغیرہ پر, سب پر جو حکومت چلتی ہے تو رسول پاک کا حکم چلتا ہے. آفتاب کو حکم دیا کہ ٹھہر جا, فوراً ٹھہر گیا. آپ نے حکم دیا ٹھہر سورج, کہتے جا رہے ہیں تو رک جا. میرے علی دی نماز رہ گئی ہے, تو کتے جا رہے ہیں؟ واپس آ. بلے بلے, نرا چوٹ ہی چوٹ. وہ آگے ان روایتوں کی بات آئے گی انشاءاللہ جب مسئلہ مختار کل آئے گا. حکم دیا کہ ٹھہر جا, فوراً ٹھہر گیا. آگے تھوڑا سا دیکھ جال کے کہتی ہیں الحمدللہ, اسے خلافت رب العزت کہتی ہیں کہ ملکوت السماوات والارض میں ان کا حکم جاری ہے. الامن والعلا, صفحہ 140 تے صفحہ 141 یا صفحہ 103. اب قرآن پاک کیا بتا رہا ہے؟ سورج اور چاند پر حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ پر. اور مکے کا کافر بھی مانتا ہے کہ سورج اور چاند پر حکم چلانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, کوئی نبی ولی کوئی زندہ مردہ اللہ کا شریک نہیں ہے. یہ حکم چلانے والا صرف اللہ ہے. یہ حکم چلانا ان امور عظام میں سے ہے جن امور عظام میں اللہ ہی کا اختیار چلتا ہے. ان امور عظام میں اللہ کے اختیار میں کوئی اور شریک نہیں ہے، لیکن آیا اللہ حضرت، انہیں کیا کیا رسول پاک کا حکم چلتا ہے، گویا کہ سورج اور چاند پر حکم چلانے میں بھی رسول پاک کیا بن گئے، شریک. سورج پر حکم چلانے میں کس کو شریک بنا لیا، رسول پاک کو. اب یہ سورج اور چاند پر حکم چلانا بڑے بڑے کاموں سے ہے، اور اس بڑے کام میں بھی موجودہ زمانے کا یہ رضا خانی اپنے آپ کو سنی کہنے والا، اس میں بھی وہ شرک کا قائل ہو گیا. ابو جہل بھی اس میں شرک کا قائل نہیں تھا، سورج اور چاند کے حکم چلانے میں ابو جہل بھی کسی کو شریک نہیں بناتا تھا، لیکن ہمارے زمانے کا مشرک ایسا کہ نہیں، حکم چلانا ہے، مقابلہ کرنا ہے تو عیدیا نال اسلام نال تصدہ مقابلہ کرنا ہے نتیجہ. یہ آپ کے سامنے ایک ماخذ آیا صفحہ 140 یا 103 سے. دوسرا وہ ایک روایت آتی ہے، اس کی بات بھی آگے آئے گی، کہ رسول پاک پنگوڑے میں پڑے ہوتے تھے تو چاند سے باتیں کرتے تھے، چاند سے باتیں کرتے تھے. اس روایت کو سامنے رکھ کے کہتا ہے مولوی عمر رضا خان، جب دودھ پیتوں کی یہ حکومت کاہرا ہے. وہ چاند والی روایت صحیح نہیں ہے کوئی بھی، وہ آگے آئے گی بات ساری، یہ ساری روایتیں غلط ہیں. جب دودھ پیتوں کی یہ حکومت کاہرا ہے تو اب کے خلافت اللہ الکبرا کا ظہور عین شباب پر ہے، آفتاب کی کیا جان کہ ان کے حکم سے سرتابی کرے. یہ رسول پاک جب دودھ پیتے تھے چاند پہ حکومت چلاتے تھے، چاند کو کہتے تھے ادھر جا، وہ ادھر جاتا تھا، پھر کہتے تھے ادھر آؤ، کتنے گیا ہے، ادھر آ جاتا سی، بلے بلے کہندا. اس وقت حکومت کرتے تھے تو اب تو این شباب، اب تو این شباب ہے، اب آفتاب کی کیا جان کہ ان کے حکم سے سرتابی کرے. یہ الامن والولا صفحہ 141 یا صفحہ 104، جو میرے پاس نسخہ ہے الامن والولا کا. یہ دوسرا جو صفحہ ساتھ لکھا ہوا آئے گا وہ میرے اپنے نسخے کا ہے، میرے پاس جو الامن والولا ہے اس کا صفحہ 104 ہے. آگے ماخذ نمبر 3، آفتاب و مہتاب، آفتاب و مہتاب پر ان کا حکم جاری ہونا کیا بات ہے، آفتاب طلوع نہیں کرتا جب تک ان کے نائب، ان کے وہ آگے پھر القاب لگاتا ہے کافی سارے نائب کے لیے، وہ میں نے ڈیش لگا دیا، ان کے نائب کو فلاں فلاں فلاں شیخ عبد القادر جیلانی پر سلام عرض نہ کر لے. وہ جی رسول پاک کا حکم تو الگ رہا، رسول پاک کے حکم کی مخالفت کیا کرے گا، رسول پاک کے جو نائب ہیں نا شیخ عبد القادر جیلانی، رسول پاک کے جو نائب ہیں خلیفے ہیں کون، عبد القادر جیلانی. بلے بلے حضرت ابوبکر خلیفے تو سن، انہوں کا نام نہیں لکھتا، پتہ نہیں کی ویر اس حضرت ابوبکر نال، رسول پاک کے پہلے خلیفے تو حضرت ابوبکر ان کا نام نہیں، دوسرے خلیفہ حضرت عمر ان کا نام نہیں، تیسرے خلیفے حضرت عثمان ان کا نام نہیں، چوتھے خلیفے حضرت علی ان کا نام نہیں، کیا کہتا ہے ان کے نائب کون، شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی. بلے بلے شیخ عبد القادر جیلانی پر سلام عرض نہ کر لے، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس سورج جاتا ہے، جا کے سلام کرتا ہے، بابا جی، او بابا جی سلام، اجازت ہے طلوع کرن دی، سلام کرتا ہے، اجازت لیندا ہے تا طلوع کرتا ہے. بلے بلے سورج چاند پر رسول پاک کی حکومت تو درکنار، شیخ عبد القادر جیلانی کا حکم چلتا ہے. توبہ توبہ، جب شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت کہاں سلام کرتا تھا، کہاں سے اجازت لیتا تھا. یہاں عبارت اس نے بڑی بنائی ہے مولوی احمد رضا خان نے، میں نے یہ مختصر طور پہ آپ کے حساب آپ کے لیے لکھ دی ہے. وہاں وہ لکھتا ہے اے مسلمان اے سنی بھائی، بلے بلے، اے مسلمان اے سنی بھائی، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عرفہ کے فدائی، آفتاب و ماتاب پر ان کا حکم جاری ہونا کیا بات ہے، آفتاب طلوع نہیں کرتا جب تک ان کے نائب، ان کے وارث، ان کے فرزند، ان کے دل بند غوث الثقلین غیث الکونین حضور پر نور سیدنا و مولانا امام ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ پر سلام عرض نہ کر لے. بلے بلے مشرکہ. الامن والولا صفحہ 146 یا صفحہ 108، صفحہ 108. اب یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک بنا دیا اور شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی شریک بنا دیا سورج اور چاند پر حکم چلانے میں، سورج اور چاند پر حکم چلانے میں. یہ آگے نمبر 4 پہ ہے ماخذ آپ کے سامنے عقیدہ بریلویہ کا، یہی مولوی احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ارشاد کرتے تھے، یعنی فرماتے تھے کہ ارشاد کرتے آفتاب طلوع نہیں کرتا یہاں تک کہ مجھ پر سلام نہ کر لے. پہلے تو اپنی طرف سے کہا نا، اب کہتا ہے وہ بھی فرماتے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی بھی فرماتے تھے کہ سورج اس وقت تک طلوع نہیں کرتا جب تک مجھ پر سلام نہ کرے، فرماتے تھے بابے اور بھی انج آخ دے آئے نرا کوڑی کوڑ، مرن تو بعد بابے اور آدھے متھے لائی جاؤ روایتاں. یہ الامن والولا صفحہ 147 یا صفحہ 109، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں، اس وقت تک طلوع نہیں کرتا یہاں تک کہ مجھ پہ سلام نہ کر لے. بلے بلے جی. اب آپ کے سامنے یہ چند عبارتیں آئیں، کافی ساری عبارتیں ہیں ان کی، یہ الامن والولا بڑا شرک بھرا ہے اس میں. آپ کے سامنے آیا کہ سورج اور چاند پر حکم چلانا مکے کا کافر مانتا تھا، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. دن اور رات پر حکم چلانا، اس میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں. پر ان دو چیزوں میں بھی ہمارے زمانے کا مشرک کہنے لگا کہ رسول پاک اور شیخ عبد القادر جیلانی شریک ہیں. ابو جہل بھی مشرک تھا پر اس کا شرک اس سے بھی بڑھ کر. اب خود سوچو، جو اتنا بڑا شرک کرنے والا ہو وہ بھی کبھی سنی ہو سکتا ہے؟ سنی تو وہ ہے جو رسول پاک کی سنت پہ چلنے والا ہو، رسول پاک کا عقیدہ اختیار کرنے والا ہو. یہ نہیں ہے کہ ابو جہل والا عقیدہ یا ابو جہل سے بھی بڑھ کر شرک والا عقیدہ ہو. ایسے عقیدے والا انسان کبھی سنی ہو سکتا نہیں. آگے آئیے، تیسرا شاہد ہے، اس کا تعلق ہے انزال مطر اور احیاء ارض. انزال مطر اور احیاء ارض، سمجھو انزال مطر بارش کا نازل کرنا، بارش کا نازل کرنا، احیاء ارض بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین بے آب و گیا ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے. مردہ زمین کو پانی کے ذریعے سے زندہ کرنا، یوں بارش نازل کرنا پھر مردہ زمین کو اس کے ذریعے سے زندہ کرنا. مشرکین مکہ اس کام کو بھی بڑا کام سمجھتے تھے، یہ بھی بڑا کام ہے جس بڑے کام کے کرنے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ بارش کا نازل کرنا، مردہ زمین کو زندہ کرنا، یہ بھی ان بڑے کاموں میں سے ایک بڑا کام ہے جن بڑے کاموں کے کرنے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے. ان کاموں کے کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذاتی طور پر اور نہ عطائی طور پر، نہ بالفعل اور نہ بالقوا. اور کوئی زندہ مردہ نبی ولی کوئی بھی ہو اللہ کا کوئی شریک نہیں. مکے کا کافر بھی یہ مانتا تھا. آئیے اس کے لیے شہادت قرآن پاک سے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. سورة عنکبوت, سورة عنکبوت پارا 21 آیت نمبر 63. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, آپ ان سے پوچھیں, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ ان مشرقین مکہ مشرقین عرب سے, آپ پوچھیں میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے پوچھیں من نزل من السماء ماء, او کون ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی کو, آسمان سے پانی اتارنے والا نازل کرنے والا کون ہے. فاحیا پھر زندہ کر دیا بھی ساتھ اس پانی کے الارض زمین کو. آسمان سے پانی اتارنے والا کون, پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین کو کس نے زندہ کیا. ممبا دے موتہا, زمین کی موت کے بعد, یعنی زمین میں کوئی سبزی نہیں تھی, زمین سرسبز و شاداب نہیں تھی, زمین میں کوئی کھیتی نہیں تھی, پانی آیا اوپر سے, پھر یہ مردہ زمین زندہ ہو گئی, سرسبز و شاداب ہو گئی, لہلہانے لگی. وہ سمجھے, پانی کو نازل کرنا ایک, پھر مردہ زمین کو زندہ کرنا دو. ان سے پوچھیں یہ کون کرنے والا ہے, تو جواب لَيَقُولُنَّ, ضرور بے ضرور جواب دیں گے اللہ. یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے قائل ہوتے تو اس کا بھی نام لیتے نا, اور اللہ وہ بھی نقل کرتا نا, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَاللَّات یا وَالْعُزَّا وَهُبَلْ وَآدَمْ وَنُوح وَإِبْرَاهِيم. چلو چلو نبیوں کے کم از کم نام ہوتا, پر کسی کا نہیں. اور ایسا بھی نہیں, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ذَاتًا وَاللَّاتُ وَالْعُزَّا عَطَاءً. ہاں جی, ذاتی طور پہ تو اللہ, عطائی طور پہ ہمارے معبود, عطائی طور پہ. پر یوں بھی اللہ پاک ان کا جواب نقل نہیں کرتا. اب اللہ پاک جو بات کہہ رہا ہے وہ تو سچ کہہ رہا ہے نا. اگر وہ عطائی کے قائل ہوتے تو اللہ پاک ساتھ کہتا نا. وہ آگے کہتے ہیں جی, واللات والعزی وہبل وآدم وعیسیٰ وموسیٰ وابراہیم وادریس عطاءً, عطائی طور پہ. لیکن نہیں, توجہ کر میرا دوست, اللہ پاک کس طرح واضح کرتا ہے, مسئلہ سمجھاتا ہے. اب مکے کا کافر باوجود کافر ہونے کے وہ بھی مانتا ہے کہ یہ کام کرنا اللہ ہی کی صفت ہے, اس صفت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, نہ ذاتی طور پہ نہ عطائی طور پہ. کوئی بھی پھر شریک نہیں, کوئی نبی ولی زندہ مردہ پیر فقیر, کوئی شریک نہیں. اب اس پہ آگے دیکھیے, فہم سلف, اسلاف نے بھی یہی مانا کیا. چنانچہ علامہ قرطبی لکھتے ہیں, فیضا اکرر تم بے ظال کا فلم تشرے کن بھی, اور جب تم نے یہ اقرار کیا کہ اس کام میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, اور اتنا جب مان لیا, پھر فلما تشرکو نبی, پھر مشرکو شرک کیوں کرتے ہو, یعنی عبادت میں. وہ سمجھے, جب مانتے ہو اس چیز کی توحید کو, ان دو کاموں کے کرنے میں جب اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تو عبادت میں بھی شریک کوئی نہیں ہے, پھر لما تو شریکو نہ, عبادت میں اوروں کو شریک کیوں بناتے ہو مشرکو. اب علامہ قرطبی بھی کیا بتا رہی ہیں کہ اتنا بہرحال وہ مانتے تھے, اقرار کرتے تھے کہ ان چیزوں میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. یہ تفسیر قرطبی, صفحہ 261 جلد نمبر 13 جلد نمبر 13 اب آسمان سے پانی نازل کرنا، زمین مردہ تھی نیچے، زمین کیا تھی؟ مردہ، زمین کیا تھی؟ وہ آسمان سے جو پانی آیا وہ پانی ایسے ہے جس طرح روح، وہ پانی ایسے ہے جیسے روح. اب یہ مردہ زمین، اس میں روح اب آ گئی، یہ پانی اس کے لیے کیا ہے؟ بمنزلے روح کے. جب تک پانی نہیں آیا تھا روح نہیں تھی، زمین مردہ تھی، اب روح آ گیا تو مردہ زمین زندہ ہو گئی، مردہ زمین زندہ ہو گئی. اب اس طرح پانی اتارنے والا، مردہ زمین کو زندہ کرنے والا، مکے کا کافر بھی مانتا تھا کہ یہ کام اللہ ہی کا ہے، یہ اللہ کی صفت مختصہ ہے، ہمارے معبودوں میں سے کوئی معبود اس میں اللہ کا شریک نہیں ہے. اب آئیے مقابل عقیدہ ہے بریلویہ. ان بریلویوں نے بھی قسم اٹھائی ہے کہ قرآن کا مقابلہ کرنا ہے، قرآن ماننا نہیں ہے، قرآن کا مقابلہ کرنا ہے، اور ابو جہل کا جتنا شرک ہے اس سے بڑھ کر شرک کرنا ہے، ابو جہل کے شرک سے بڑھ کر شرک کرنا ہے. اللہ ہی ہدایت دے، بس کیا کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیے ان کا عقیدہ مقابلے میں، عقیدہ بریلویہ، عبارت آپ کے پاس لکھی ہے، ماخذ نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ بادلوں پر بھی حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لو، بادلوں پر، بادلوں سے پانی نازل کیا جاتا ہے نا، اتارا جاتا ہے. اب مشرک مکے کا مانتا تھا بادلوں پہ حکومت اللہ کی چلتی ہے، اللہ پانی اتارتا ہے نازل کرتا ہے، پر یہ کیا کہتا ہے؟ بادلوں پر بھی حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بلانے پر چلے آتے ہیں اور اشارے سے لوٹ جاتے ہیں. سلطنت مصطفیٰ صفحہ 27 یا صفحہ 29، رسول پاک بلائیں بادلو ادھر آ جاؤ پانی برساؤ، وہ کہتے بالکل جی حاضر جناب، پھر کہتے ہیں ادھر لوٹ جاؤ، وہ کہتے ہیں حاضر جناب. بادلوں پہ بھی رسول پاک کی حکومت چلتی ہے، رسول پاک کے حکم سے پانی نازل ہوتا ہے، پانی اتارتے ہیں رسول پاک. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ پانی کو نازل کرنے والا، بارش اتارنے والا کون ہے؟ اللہ، اور اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اور مکے کا کافر بھی مانتا تھا کہ اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، پر موجودہ زمانے کا مشرک اس میں بھی اللہ کے ساتھ رسول پاک کو شریک بنا گیا. یہ سلطنت مصطفیٰ، یہ مفتی احمد یار گجراتی ہے ان کا، مفتی احمد یار گجراتی، یہ اس کی کتاب ہے. آگے ماخذ نمبر 2، مگر اس بادشاہ کی سلطنت درختوں اور بادلوں پر بھی ہے کہ وہ اپنے اس مالک کو پہچان کر خدمت بجا لاتے ہیں. لو جی، مگر اس بادشاہ کی سلطنت، یعنی رسول پاک کی حکومت سلطنت، درختوں اور بادلوں پر بھی ایک وہ اپنے اس مالک کو پہچان کر خدمت بجا لاتی ہیں. سلطنت مصطفیٰ صفحہ 27 صفحہ 29. اب بادلوں پر بھی رسول پاک کی حکومت، درختوں پر، اب درخت مردہ زمین زندہ کی، مردہ زمین زندہ کی، درخت پیدا کی ہے، یہ درخت پیدا کرنے والا، درختوں پہ حکومت چلانے والا، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ ہے، اور اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. پر ہمارے زمانے کا مشرک وہ کہتا ہے بادلوں پر بھی رسول پاک کی حکومت، درختوں پر بھی رسول پاک کی حکومت، رسول پاک کو ان کاموں میں بھی اللہ کا کیا بنا دیا؟ شریک. سلطنت مصطفیٰ. چلو جی آگے آئیے، اب ان کا شرک ذرا دیکھو، کتنے بڑے مشرک، ابو جہل سے بھی بڑا ان کا شرک. لیکن ہمارے پھر بھی بعض دوست نہ سمجھے، ہمارے بعض دوست پھر بھی کہیں گے نہیں جی نہیں، او جی تشدد نہیں ہونا چاہیے، وہ جی یہ کلمہ پڑھ دین نا جی، جڑا کلمہ پڑھے مسلمان ہوندا ہے نا جی، بلے بلے قرآن کی آیتوں کا انکار کرتا جائے، شرک میں ابو جہل سبھی بڑھتا جائے، صرف زبان سے کلمہ پڑھتا جائے، کیا وہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو شرک میں ابو جہل سے بڑھ کر ہے وہ کبھی دائرہ اسلام میں رہ سکتا نہیں ہے. توجہ کرو آگے، شاہد نمبر کتنا آ رہا ہے؟ 4. یہ ہم مختلف شواہد لا رہی ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ بڑے بڑے کاموں میں، امور عظام میں، امور عظام کی تدبیر کرنے میں مکہ کا کافر بھی اللہ کی توحید کو مانتا تھا. سمجھے؟ یہ اگرچہ آگے بدقسمتی ہماری، ہمیں ایسا مشرک ملا ہو سکا میں اس سے بھی توحید نہ ماننا. چوتھا شاہد آ رہا ہے جی، اس چوتھے شاہد کا تعلق ہے سما بسر قلب. سما کان، بسر آنکھ، قلب دل. اب کانوں پر تصرف کرنا، آنکھوں پر تصرف کرنا، دل میں تصرف کرنا، سمجھے؟ کانوں میں تصرف کرنا، کسی کو بینا، کسی کو سننے کی طاقت دینا، کسی کو نہ دینا. آنکھوں پہ تصرف کرنا، کسی کو بینائی دینا، کسی کو بینائی نہ دینا، چاہے تو بینا کو نابینا بنا دے، سمجھے؟ اسی طرح دل، کسی کو ہدایت دے نہ دے، کوئی سمجھائے یا نہ سمجھائے، یہ اس طرح کانوں پر، آنکھوں پر، دلوں پر تصرف کرنا، ان میں تدبیریں کرنا، یہ بھی امور عظام میں سے ایک بڑا کام ہے، یہ بھی امور عظام میں سے ایک امر عظیم ہے. اور اس امر عظیم میں بھی مشرکین مکہ مانتے تھے کہ ہمارے معبودوں میں سے کوئی معبود اللہ کا شریک نہیں ہے، ہمارے معبودوں میں سے کوئی معبود اس بڑے کام میں اللہ کا شریک نہیں ہے. اس کے لیے آئیے قرآن پاک کی آیت، قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ افلا تتکون. سورۃ یونس پارہ 11، سورۃ یونس پارہ 11 آیت نمبر جی 31. قل، کہہ دیجئے میرے محبوب، من یرزقکم، اے مشرکو کون رزق دیتا ہے تم کو، من السما آسمان سے، والارض زمین سے، آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دینے والا کون؟ ایک، امن یملک السما، یا بتاؤ کون ہے جو مالک ہو کانوں کا، کون ہے جو مالک ہو کانوں کا، والابصار آنکھوں کا، کانوں کا مالک، آنکھوں کا مالک کون ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندے کو مردے سے، ویخرج المیت من الحی، اور کون ہے جو نکالتا ہے مردے کو زندے سے، ومن یدبر الامر، کون ہے جو تدبیر کرتا ہو تمام کاموں کی، تمام کاموں کی تدبیر کرنے والا، تمام کاموں کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اے میرے پیارے پیغمبر، ان سے پوچھیں آپ تو یہ کیا جواب دیں گے؟ فسیقولون، وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ. کیا کہیں گے؟ اللہ. کہ یہ کام کرنے والا تو اللہ ہی ہے، اگر اس میں شرکت کے قائل ہوتے تو کیا کہتے؟ فیکون ال سیکولون اللہ واللہ یا و ابراہیم و اسماعیل، اگر کسی اور کے قائل ہوتے تو ان کا نام لیتے ساتھ اللہ ان کی بات اس طرح نکل کرتا، یا وہ فرق کرتے کوئی ذاتی اتائی کا، تو کہتے جی ذاتی طور پہ تو اور کوئی نہیں ہے، پر اتائی طور پہ تو نبی ولی ہے نا جی، نہ کوئی ذاتی عطائی کا فرق نہ کچھ اور فرق. وہ کیا کہتی ہیں؟ یہ کام کرنا تو اللہ ہی کا کام ہے. اس کام میں ہمارے معبودوں میں سے کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے. اب کان کی قوت آنکھ کی قوت اس کا مالک وہ مانتے ہیں اللہ ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے. آئیے مقابل ذرا عقیدہ بریلویہ. عقیدہ بریلویہ اس کے مقابل کیا رائے دی؟ انسان کے اعضاء کی قوت و حرکت، لو انسان کے اعضاء کی قوت و حرکت حضور کے حکم میں ہے. سلطنت مصطفیٰ صفحہ 27-29. انسان کے اعضاء کی حرکت، یہ کان آنکھ بھی اعضاء میں سے، ان اعضاء کی جو حرکت ہے اس پر کہتے ہیں حضور کے حکم میں ہے. حضور کے حکم میں ہے. مکہ کا کافر کیا کہتا ہے؟ ان اعضاء پر حکومت اللہ کی چلتی ہے، کسی اور کی نہیں چلتی. ان اعضاء کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. لیکن انہوں نے رسول پاک کو شریک بنا لیا، سلطنت مصطفیٰ. ایک دوسرا ماخذ یہ آگے لکھا ہے، دل ملا آنکھیں ملی ایمان ملا. بن لیا مشرکہ. دل ملا آنکھیں ملی ایمان ملا، جو کچھ ملا تم سے ملا احمد رضا. یہ اللہ دے لگ دی کچھ نہیں، یہ دن جو کچھ سانو دیتے آئے احمد رضا دیتے آئے کہ دل ملا آنکھیں ملی، دل بھی آنکھیں بھی ایمان بھی، جو کچھ ملا تم سے ملا احمد رضا. یہ مدائے آلہ حضرت صفحہ 42. آگے دوسرا شعر ہے، کون دیتا ہے مجھے کس نے دیا، او جی کون دیتا ہے مجھے کس نے دیا، جو کچھ دیا تم نے دیا احمد رضا. اب ان کے بھی مشرک ہونے میں کوئی شک ہے. مدائے آلہ حضرت صفحہ 48. اب یہ چوتھا شاہد آیا آپ کے سامنے کہ ان بڑے بڑے کاموں میں مکہ کا کافر اللہ کی توحید کو مانتا تھا، لیکن موجودہ زمانے کا مشرک اس میں بھی توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. موجودہ زمانے کا مشرک مکہ کے کافر سے شرک میں بڑھ گیا. یہ چند ایک اور شواہد آ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ظہر کی نماز